van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jarenlang deed Otto Adang onderzoek naar apen. Daarna keek hij naar het gedrag van demonstranten en hooligans en hij bedacht hoe de politie daarop moest reageren. Adang gaat met pensioen en hij is zometeen in Villa VDB voor een afscheidsgesprek. Nu eerst, de Israëlische inval in het grootste ziekenhuis van Gaza is nog steeds bezig. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het Israëlische leger zegt dat op het terrein van dat Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad inmiddels zeker 50 Hamas-strijders zijn gedood. Ook zijn 2 militairen van Israël omgekomen. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het gaat met de patiënten, de artsen en de vluchtelingen in dat ziekenhuis. Palestijnse media melden dat ook burgers bij de inval zijn omgekomen. Er zijn geen exacte aantallen bekend. In de zaak over de reeks aanslagen bij een loodgieter in Vlaardingen eist het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel tegen een Rotterdammer van 27. Die man wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij het huis van de loodgieter. Het is het eerste proces over die reeks aanslagen. In de rechtszaal vertelde de vrouw van de loodgieter wat voor impact de gebeurtenissen op het gezin heeft. Het laat ons niet los. Als we proberen te slapen, naar ons werk gaan, buren tegenkomen of als onze kinderen met vriendjes op school spelen. Wat ik hier nu uitspreek, vraagt een paar minuutjes. Maar ons bestaan en dat van veel mensen om ons heen is echter veranderd in een voor- en een na-de-gebeurtenis. Om een klein voorbeeld te geven, mijn zoon van 7 zegt dus dat ik veel minder lach als vroeger. En de vraag is of ik dat snel weer zo kan gaan doen als vroeger. Een bevredigend antwoord is hierop niet te geven. In totaal waren er 11 ontploffingen en er zijn tot nu toe 6 verdachten opgepakt. Het blijft onduidelijk waarom die loodgieter doelwit is, zegt de officier van justitie. Het motief weten we niet. De 6 verdachten die zijn aangehouden, die beroepen zich allemaal op hun zwijgrecht. En dat heeft de verdachte die vandaag moest voorkomen op zitting ook volgehouden. Dus het waarom die explosies zijn geplaatst, weten we niet. En dat is ook niet uit het onderzoek gebleken. De advocaat van de verdachte zegt dat er sprake is van tunnelvisie bij het OM. Er zou geen bewijs zijn dat de verdachte op de plek van de aanslag was. De VVD komt met een wetsvoorstel waardoor opvanglocaties kinderen kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn als de vaccinatiegraad te laag is. Het is niet duidelijk of de wet op genoeg steun kan rekenen. In de Tweede Kamer ligt dat voorstel zeer gevoelig. Maar de GGD's en de VVD dus maken zich zorgen over de gedaalde vaccinatiegraad. Zangeressen, sporters en politici die slachtoffer zijn van deepfakes doen aangifte. De AD schrijft over een drukbezocht online platform met pornofilmpjes waarin gezichten van BN'ers zijn gemonteerd. Deepfakes zijn strafbaar. Minister Jessogus noemt de filmpjes misselijkmakend. D66 heeft een kamerdebat aangevraagd. De gemeente Houten roept inwoners op om de komende maanden hun katten 's nachts binnen te houden. Vanwege het broedseizoen. De vogelbescherming zegt dat veel mensen zich niet realiseren dat een huiskat graag een kuiken lust. Ook mensen met honden wordt gevraagd om die honden niet los te laten lopen bij mogelijke broedgebieden. Voor het eerst in maanden is de Britse prinses Kate in het openbaar gezien. Het is gezien samen met prins William tijdens het boodschappen doen. Correspondent Fleur Launsbach, maanden niet gezien, allemaal speculaties. Waar is ze opgedoken? Nou, ze was blijkbaar afgelopen zaterdag aan het shoppen op een soort boerenmarkt in de buurt van Windsor Palace. En dit is dus eigenlijk de eerste keer dat we haar weer zien na het hele Kate Gate, zoals het nu is genoemd. Ze was natuurlijk maandenlang prinses Kate niet te zien na een operatie in januari, tot op het punt waarop de prinses en het is natuurlijk ook de toekomstige koningin, onderdeel werd van een soort van complotten. Het heette Where is Kate? En online ging het helemaal los daarop. En toen kwam er eigenlijk een poging om die gemoederen een beetje te bedaren met een familiefoto op Moedersdag. En die foto deed dus precies het tegenovergestelde, want dat bleek een gemanipuleerde foto die door de persbureaus werd geweigerd. Ze had daarmee zitten photoshoppen en dat maakte de geruchten over Kate eigenlijk alleen maar erger. Maar nu hebben we er dus in het echt gezien dit weekend. En misschien kunnen we dan nu eindelijk Kate afsluiten. Want ja, dit was haar echt in het openbaar. En ze liep in een soort legging trainingspak. En ze liep gewoon vrolijk rond en tilde haar eigen boodschappentas. Dus volgens mij leeft ze en gaat het goed met haar. Ja, is het allemaal toeval dat het nu naar buiten komt, dat filmpje? Nee, natuurlijk niet. Alles wat de royals doen is enorm uitgedacht. En nu ligt er natuurlijk een groot vergrootglas op haar en is ze natuurlijk niet toevallig ergens. En dat is wel zeker uitgedacht door het team om haar heen. En dit is natuurlijk een hele bizarre situatie geweest met die gemanipuleerde foto. Want ja, ze hebben ervoor gekozen om haar nu ergens openbaar te laten verschijnen, zodat niemand natuurlijk kon zeggen dat het bewerkt was. Maar deze vrouw, ja, deze toekomstige koningin, het is misschien wel de meest gefotografeerde vrouw op aarde momenteel. En het is natuurlijk van de zotte dat wij haar helemaal zo onder zo'n vergrootglas leggen, terwijl ze herstellende is van een operatie. We weten niet wat voor operatie het was. Maar op een of andere manier werkt het zo. Hè? Je ziet die foto en je zoomt dan toch in. En je gaat toch kijken hoe zou het met haar gaan. Nou, kennelijk gaat het goed. Fleur Launsbach in Londen, dankjewel. De Amerikaanse Hartstichting waarschuwt voor intermittent fasting. Dat is een methode waarbij mensen een bepaalde periode meerdere dagen of niets eten of weinig. Op sociale media wordt het door bekende personen als Elon Musk en Beyoncé aangeprezen als de manier om snel af te vallen. Maar de Amerikaanse Hartstichting zegt dat mensen die aan intermittent fasting doen een veel hogere kans hebben om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan mensen die een traditioneler eetpatroon hebben. Waarom mensen die vasten verhogen gezondheidsrisico's hebben, dat is niet bekend. Het weer nog in het uiterste noordwesten, nog wat regen. In de rest van het land droog en wat zon. En het is 11 tot 17 graden. Morgen in de middag op veel plaatsen zon en 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat één file op dit moment en die staat bij Amsterdam op de ringweg A10, de A10 West, richting Den Haag. Bij knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de linkerrijstrook is dicht. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren, is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Nu in Museum Voorlinden, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het World Social Work Day. Whatever that may be. Op de gastenlijst van de villa, ligt hier voor me, staat de naam van Otto Adang. Hij is lector openbare orde en gevaarbeheersing. Nog wel, want hij gaat met pensioen nadat hij jarenlang het gedrag van eerst apen en daarna demonstranten en hooligans heeft onderzocht. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1956. Toen bokste Beb van Klaver, ook wel bekend als de Dutch Windmill, zijn laatste partij. En het lijkt een 1 april grap, maar het is serieus, zeggen de Utrechtse initiatiefnemers. Begraven een oude onderbroek in de tuin om te zien hoe het is met het bodemleven daar. Daar gaan we ook over praten. Maar eerst ruimbaan voor huisvriend Sonny Motke. En die staat bij de voordeur van de villa. Sonny, goedemiddag. Ja, Jurgen, goedemiddag. Onderzoeksjournalist van het FD, waar gaan we over praten? Ja, we gaan het toch nog even hebben over een topic dat iedereen toch weer de laatste tijd veel bezighoudt. Digitale praatjesmakers, oftewel digitale beleggingsadviseurs, financial influencers. Ja, die hebben een hele grote invloed. Heb je misschien laatst ook weer het nieuws gehoord. Maar wat iedereen even vergeet is dat ze... Dat jij en ik als particulier als belegger ook heel slecht beschermd zijn tegen de onkunde en onwetendheid van dit soort figuren. Waardoor wij heel veel schade kunnen lijden. En dat wil ik toch even aanstippen nog een keer in dit programma. Ja, je doet dat naar aanleiding van een zaak die er tegen zo'n figuur is geweest, hè? Een rechtszaak. En wat was de uitkomst daarvan? Ja, dat was dus dat een belegger die circa 80.000 euro in een illegale broker had gestopt, een partij ver weg. Die wilde de schade claimen bij die influencer die haar daar naartoe had gebracht. En de rechter heeft gewoon geoordeeld dat die influencer geen schade hoeft te betalen. Die is niet aansprakelijk. Terwijl die influencer daar wel geld aan heeft verdiend. Dat is heel opmerkelijk. En reclame heeft gemaakt voor die partij. En ja, dat zijn heel veel juristen toch best wel verbolgen over. Dat dit soort praatjesmakers zijn toch niet juridisch goed aan te pakken zijn. Ja, want zo iemand prijst het dus wel aan. Maar willens en wetens ook dat de zaak niet in orde is, dan? Of, ja, daar of, wordt het dus een grijs gebied. Hè? Ja. De praatjes, of de influencer, zal ik het maar even zeggen, zoals het heet, zal zeggen, nee, dat wist ik ook niet. Ik ben ook opgelicht, maar ja. Zij presenteren zich zowel als expert, hè? Ja. En dat is hun verdienmodel. Dan mag je toch wel enige basale kennis van beleggingen van verwachten. Dat je weet dat je met een partij in zee gaat die geen vergunningen heeft, die ver weg zit, waar obscure figuren achter zitten. Maar nu doen ze net, ja, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gehoord. Ja, ik ben ook opgelicht. Ja, dat is iets te makkelijk. Jij refereerde al even aan het onderzoek, met name jongeren ook. Hè? 30% van de jongeren komt in financiële problemen door dit soort adviezen van finfluencers. Ja, dan helpt zo'n uitspraak van deze rechter ook niet mee als het gaat over bescherming. Nee, want het dramatische hieraan is dus gewoon dat er was nog nooit een rechtszaak. Dit was de eerste rechtszaak. Het kost je ook alweer tienduizenden euro's aan geld om die rechtszaak te starten. De drempel om het überhaupt nog te proberen, die wordt alleen maar groter. En die influencers denken, oh, lekker, ik scoor een beetje slimme woorden kies. En ervoor zorgt dat de bewijslast niet te hoog is. Dan kan ik je gewoon lekker mee verdienen, ook al is het met een partij die illegaal is. En daar zijn de regels in het Nederlandse toezicht en wetsysteem zijn gewoon niet beducht op dit soort praktijken. Ja. En in dat onderzoek ging het over jongeren. Maar ja, goed, eigenlijk gaat het wel over iedereen natuurlijk. Want er zijn ook mensen, senioren, die misschien een oude sok nog hebben waar wat geld in zit. En op die manier proberen te beleggen. Of zich... Nee, dit is... Ja, het is enorm groot. Vorige week ging het heel erg over jongeren, tieners. Dan gaat het vaak nog om bescheiden bedrag. Maar dit gaat in deze zaak ook om miljoenen euro's uiteindelijk, waarin honderden mensen in zitten. Dat is dus vanaf twintigers met een overwaarde van een huis tot gepensioneerden die gewoon een hele pensioenpot erin gooien. Ja. Dit is een van de grootste problemen in de beleggingswereld van dit moment. Het online verspreiden van dit soort scams via dus ook influencers. Ja, en daar moet paal en perk gesteld worden. Ja, en wie moet dat doen? Hoe kijkt de AMF, de Autoriteit Financiële Markt, hier tegenaan? Kijk, de AFM zou ook denk ik wel willen dat er iets scherpere regels komen. Maar die kijken ook het eerst naar de politiek. De minister van Financiën, de wetgever, die moet hier beleid op gaan maken. Maar het blijft een beetje stil aan die kant. En nu wordt er dan al gezegd, ja, en Brussel, Europees. Want ja, alles gaat natuurlijk over grenzen heen met internet. Daar wordt wel gekeken naar wat scherpere regels. Maar die zijn maar beperkt. En nog niet doorgevoerd. En zeggen nog niets over het individuele gedrag van een influencer. Dus er is nog een wereld te winnen. Er moet gewoon aandacht voor komen in de politiek. Punt. Duidelijk, dankjewel voor deze oproep. FD-journalist, onderzoeksjournalist en huisvriend hier in de villa. Sonny Motke was dat. You don't have to worry, 'cause baby, there Motown klassiekertje, Ain't No Mountain High Enough. Dit keer in de uitvoering van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Tot half vier. Jarenlang deed hij onderzoek naar het gedrag van chimpansees. Maar de afgelopen decennia onderzocht Otto Adang vooral het gedrag van hooligans en demonstranten. En hij adviseerde de politie hoe ze daar het beste op konden reageren. Nu gaat de lector openbare orde een gevaarbeheersing met pensioen. Maar hij is hier voor een gesprek. Goedemiddag. Goedemiddag. Begrijp ik dat u nog steeds wel afspreekt ook met die apen? Ik kom daar nog regelmatig op bezoek. Dat wordt toch een soort familie van. Ja, apen zijn natuurlijk familie van mensen, maar zo'n groep chimpansees, ja, dat blijf je volgen. Dat laat je nooit meer los. En hoe oud worden apen over het algemeen? Zitten er daar nog bij die je ook gewoon in de armen hebt gehad? Die zitten er ook. Nou, kijk, we zijn het observeren. Ze zijn niet aan het vertroetelen. Dat is juist het idee. U keek echt vanaf afstand. Ja, je kijkt, het is een gracht om het eiland in Burgersoe. Je staat aan de andere kant van de gracht. En dat is natuurlijk het verschil met dat ik mensen ging observeren, sta je er midden tussenin. Maar het was een fascinerende tijd. Die ook al is dat nu meer dan 35 jaar geleden, is me al die tijd ook het onderzoek dat ik deed naar interacties tussen politie en demonstranten en voetbalsupporters, is me altijd blijven inspireren. Ja. Maar het is nog niet zoals u er nu heen gaat dat er nog eentje zwaait. Zo van, hé, daar heb je hem weer. Nee, degene die echt duidelijk tekenen vertoonde dat ze me nog herkende, die is een jaar of vijf geleden overleden. Oh ja, ja, ja. Ja, en ze hebben daar net een triest sterfgeval gehad van Frans de Waal natuurlijk. Ja, die woont natuurlijk in Amerika, maar die is daar ook begonnen. Ik was zijn opvolger, mocht ik zijn. Ik heb enorm veel van hem geleerd. Van goed observeren, maar ook breder een goed wetenschapper zijn en op een andere manier kijken. Dus dat heeft mij enorm geholpen in de rest van mijn carrière. Begrijpt u mensen en dieren na al die jaren onderzoek gewoon beter nu? Dat is wel heel pretentieus om dat te zeggen, maar dat is natuurlijk wel waarom je onderzoeker wordt. Je wil beter begrijpen. En in mijn geval niet alleen begrijpen. Je wil ook graag dat er wat mee gebeurt. Daar ben ik uiteindelijk, dat was niet zo gepland, maar ben ik bij de politie terechtgekomen en daar ook gebleven. Ja. Jarenlang, omdat je eigenlijk ook graag ook impact wil hebben met je onderzoek. Maar die politie krijgt natuurlijk te maken met alle groepen. Dus nou ja, ik noem maar, we hebben even wat dingen opgeschreven. De project X in Haren, waarin een hele hoop mensen daar naartoe kwamen, omdat er een kruisje op Facebook niet stond aangevinkt. Corona-rellen hebben we gehad. Boze boeren natuurlijk op trekkers die de snelwegen bevolkten. Klimaatactivisten die op de weg gaan zitten en protesteren. Allerlei hele verschillende groepen. Hele verschillende groepen. En uit de 100 observaties die ik gedaan heb, ik eigenlijk vooral gefocust op van hoe komt het nu dat geweld ontstaat en dat het soms escaleert. In de zin dat meer en meer mensen mee gaan doen en het heftiger wordt. En mijn conclusie is eigenlijk gevonden heb, er zijn twee verschillende manieren waarop het kan starten. De ene manier is dat mensen gewoon boos worden, gefrustreerd ergens op reageren. Dat kan uiteindelijk iedereen overkomen. De drempel is anders. Maar als het maar heftig genoeg is, of je familie wordt aangevallen, of nou ja, je koopt een kaartje voor een evenement en je gaat er naartoe, het is allemaal slecht geregeld. Evenement begint al, je wordt dan niet binnengelaten. Nou, dan kan dat tot opstootjes leiden. Dat is één manier. Vanuit frustratie, reactie op iets. Andere manier is, en dan heb je het bijvoorbeeld over groepen hooligans. Maar dat kan soms bij bepaalde groepen demonstranten ook zijn. Die bewust in groepsverband op zoek gaan naar een confrontatie. Met een andere groep, maar dat kan ook de politie zijn. Zo begint het. Er zijn twee verschillende manieren. Voor het escaleren, dat er meer mensen mee gaan doen, daar zijn nog twee andere dingen nodig. Enerzijds de gelegenheid of het idee van mensen hebben, hey, je kunt ermee wegkomen. Ja. Zonder dat ik zelf klappen krijg of zonder dat ik aangehouden word. Risico is klein. Dan zie je dat de drempel omlaag gaat, dat meer en meer mensen mee gaan doen. En ook eigenlijk een beetje soms de lol ervan inzien. Als het ongestraft kan, nou, dan is het interessanter om mee te doen. En andere is, wat we allemaal in ons hebben, is wij-zij-gevoel. En dat zij van een andere groep onrechtvaardig tegen ons zijn of tegen leden van de groep waar ik me mee identificeer. In dit geval de politie dus, die daar tegenover staat. En dat kan de politie of een andere groep zijn, een andere groep demonstranten of een andere groep voetbalsupporters. En naarmate die tegenstelling groter is, kan dat ertoe leiden, ook dat de drempel om mee te doen vanuit het idee, ik kom op voor mijn eigen groep. Die drempel wordt lager en meer mensen gaan meedoen. Ja. U zei dat net al, hè, want die apen hebt u op afstand bekeken, maar hier hebt u echt veldwerk gedaan. U bent echt tussen die groepen in gaan staan ook. Ja, ik ben echt om er zo goed mogelijk zicht op te krijgen. Wat gebeurt er tussen die groepen? Ja, zo dicht mogelijk erbij. En dan toch op een manier dat je ook nog wel wat overzicht kunt hebben. Maar u staat dan, laten we zeggen, ik neem even de voetbalsupporters of de hooligans. Kunnen we de supporters die zitten gewoon netjes op de tribune en juichen voor een club. Maar die hooligans die maken rotzooi. Aan de ene kant politie, aan de andere kant. En u staat er dan tussenin? Nou ja, wat ik dan deed als het ging om voetbalsupporters, dan mengde ik me tussen de uitsupporters. Dat was een meer, min of meer afgebakende groep die door de politie dan begeleid werd. Van de aankomst in de stad tot in het stadion. En tot ze uiteindelijk na de wedstrijd dan weer weggeleid werden. Dus daar kun je goed zien hoe de politie met die groep omgaat. Maar dat gaat ook wel eens mis. En dan weten ze niet dat u toevallig onderzoeker bent die er ook tussen loopt. Heeft u wel eens een klap gehad? Ik heb wel eens een klap gehad. En het komt natuurlijk om neer. In het begin was ik volstrekt naïef en wist ik niet waar ik aan begon. Maar je krijgt steeds beter zicht op die dynamiek. Dus het lukt steeds beter om op een veilige plek te zijn, terwijl je toch heel dichtbij bent. Mm. En soms, juist in voetbalstadions, als je niet weg kunt komen, dan kan het soms misgaan. Ja. Maar is het ook als je dan met zo'n groep meeloopt? Hè? Want kijk, ik was afgelopen zondag bij Utrecht NEC. Hè? Dan die uitsupporters zitten allemaal in één vak. Ja. En die worden allemaal massaal en na de wedstrijd weggeleid. En dat gaat allemaal via sluipweggetjes. En op een gegeven moment worden ze ergens ingestopt. Ja, het is bijna gewoon. Ik zou er niet voor een lolletje in meelopen, eerlijk gezegd. Ook als supporter niet alleen al. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat het we zover zijn gekomen. Het is bizar dat en natuurlijk eigenlijk zou je willen dat op een andere manier moet gaan. En dat gaat pas als ook in die groep een gevoel ontstaat van dit is niet wat wij willen. We hebben daar ook veel voorbeelden van gezien in onze opspraak. Dat kan dus echt wel dat mensen elkaar corrigeren. En dat is een proces wat je eigenlijk wil bevorderen. En er zijn ook succesverhalen van, en dat is, moet je nooit vergeten. Er zijn heel veel gevallen waar het misgaat. En dat komt ook uitgebreid in de pers. Wat niet in de pers komt, is die gevallen waarin het goed gaat. Ja. Waarin het lukt door goed die interactie aan te gaan, goed te communiceren en ook duidelijk grenzen te stellen. Meer medewerking te krijgen en ook sociale controle binnen een eigen groep te bevorderen. En goed beschouwd is het de laatste jaren relatief rustig, zou je kunnen zeggen. Vroeger, in de jaren 80, was het waar. Dat is de jaren 80. Toen ben ik eens begonnen met mijn observaties. Ja. En toen was bijna elke week wel raak. Ja. En, maar dat komt dus ook door de opstelling van de politie in dit geval, of de ME, die wellicht, misschien door uw adviezen, ook anders daarmee omgaat? Nou, kijk, ik verzin dat natuurlijk allemaal niet. Ik heb heel veel observaties gedaan en juist op zoek van wat is nu effectief, wat zijn goede werkwijzen. En door dat meer en meer over het voetlicht te brengen en dat te onderbouwen, dan is dat dus niet alleen maar toevallige mening van een agent van ik vind dat het zo of zo moet. Heeft dat geholpen om juist die goede werkwijze verder te verbreiden, dat die meer worden toegepast. En wat is dat dan bijvoorbeeld? Hoe kan je als politie in dit geval de-escalerend werken? Daar heb ik wat ik genoemd 4 strategische principes voor op een rijtje gezet. En dat begint ermee dat je kennis opdoet, dat je informatie hebt. Niet alleen maar traditioneel de informatie van welke hooligans komen er enzovoort en wat zijn ze van plan. Maar dat je echt je doelgroep kent en weet wat belangrijk voor ze is. Of het nou gaat om demonstranten, of het nou gaat om voetbalsupporters. Daar begint het. Wil je actief en effectief kunnen beïnvloeden, dan moet je dat goed begrijpen. Je hoeft er niet mee eens te zijn, maar je moet dat goed kunnen begrijpen. Dan gaat het om het faciliteren van legitieme intenties. Je hoeft geen confrontaties te faciliteren. Maar veilige voetbalwedstrijd bezoeken, je mening uiten, boosheid uiten, emoties uiten, dat is allemaal prima in een democratische rechtsstaat. Dus dat kun je faciliteren. In het verleden zag je vaak dat alleen maar beperkingen. Mm. En dat werkt niet, dat roept juist tegenreactie op. Derde principe is dan dat je actief ook moet communiceren. Niet alleen maar vertellen hoe het moet, maar 2 kanten op. En dan heb je dus ook nabijheid voor nodig. En dan pak je heel veel eerder signalen op wanneer iets misgaat. En dan voorkom je een hoop misverstanden. Dat is heel effectief. En het 4e principe is dan dat je differentieert, dat je onderscheid maakt. Niet naar de groep waar mensen toe horen, maar op grond van het gedrag wat ze vertonen. En dat zien anderen ook als je heel gericht mensen die over de schreef gaan, die pak je aanspreekt, eruit, in feite. Of eruit haalt of op een andere manier grenzen aanstelt, dan snappen de anderen eromheen dat vaak. Ja. Klinkt eigenlijk heel simpel, hè? In de praktijk is het natuurlijk juist, afhankelijk van de context, is het best ingewikkeld om dat te doen. En dat is natuurlijk de professionaliteit van politiemensen om die principes om te zetten in daadwerkelijk optreden. Kunnen ze wel zonder u? U kunt nog niet weg, volgens mij. Ja, dat zeggen ze, maar dat gaat echt gaat wel lukken. Maar we zijn nog niet van u af, want u bent bezig met een boek te schrijven, begreep ik. Ja, ik hou niet op met... ik heb nog allerlei dingen die ik op wil schrijven. Onder andere rond orde handhaving, ja. Ja. Dus dat gaan we allemaal nog zien. Ik hoop het, we komen ja. U nog dat is het uitgangspunt. Hartelijk dank voor het gesprek hier. Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing. Dat is hij nog tot het eind van deze maand. Dan gaat hij dus met pensioen. Marcus King, dat is een zanger, liedjeschrijver en gitarist uit Greenville in South Carolina. Hij leerde op zijn 8e gitaar spelen en op zijn 9e speelde hij al mee op een album van zijn vader, Marvin King. Dat is namelijk een bekende bluesgitarist. In 2019 verscheen het debuutalbum van zoon Marcus King. En op 5 april aanstaande komt zijn nieuwe plaat uit, die heet Mood Swings. Daarvan hoort u nu het nummer Hero. King van zijn nieuwe plaat Mood Swings komt in april dus uit. Dit liedje staat erop, Hero. En op 29 oktober staat hij in AFAS Live in Amsterdam. Er zijn volgens mij nog kaarten. Zometeen terug naar toen. Dan staan we stil bij de laatste bokswedstrijd van bokslegende Bep van Klaveren. NPO Radio 1. Maar nu eerst hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het is nog altijd niet duidelijk of derde landers in Nederland mogen blijven of niet. Derde landers zijn oorlogsvluchtelingen die tijdelijk in Oekraïne waren toen Rusland binnenviel, bijvoorbeeld voor werk. Van de Raad van State moeten derde landers weg, maar de rechtbank Roermond zegt nu dat 3 van die vluchtelingen toch mogen blijven. Een voormalige arts is veroordeeld tot 11 jaar cel voor poging tot moord op haar pasgeboren dochtertje. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat de vrouw haar dochter in 2020 met opzet ernstig ziek maakte. Dat deed ze door het meisje vergiftigde moedermelk te geven. Uw handelen betreft één van de meest ernstige vormen van geweld tegen een kind. U heeft niet alleen uw dochter essentiële voedingsstof onthouden. maar haar ook blootgesteld aan een medicijn dat niet wordt voorgeschreven aan kinderen onder de 3 jaren in Nederland. Laat staan aan prematuur geboren baby's. In verband met de ernstige risico's voor hun gezondheid. En met welk motief en in welke psychische toestand de moeder dat zou hebben gedaan, is volgens de rechtbank nog altijd onduidelijk. Minister Jesselkus noemt deepfake pornofilmpjes misselijkmakend en roept slachtoffers op om aangifte te doen. Het AD schrijft vandaag over een drukbezocht online platform met pornofilmpjes waarin gezichten van BN'ers zijn gemonteerd. D66 heeft een kamerdebat aangevraagd. En in Ethiopië is de staatsbank door een pinstoring in korte tijd $40 miljoen kwijtgeraakt. Afgelopen weekend bleek dat er onbeperkt geld uit die pinautomaten kwam. De Ethiopische bank belooft geen aangifte te doen als mensen het geld terugbrengen. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene Geest. Bij Amsterdam is vertraging op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer, want het wegdek is er daar slecht aan toe. Op de Ring West daardoor richting Den Haag 10 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen is de vertraging een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 19 maart 1956. Villa VDB. Op die dag bokste Beb van Klaveren zijn laatste partij. Het einde van een roemruchte carrière. Beb van Klaveren, die internationaal bekend stond als de Dutch Windmill, bokst op 48-jarige leeftijd zijn allerlaatste wedstrijd. In de boksring was de Dutch Windmill al zijn tegenstanders te slim af. Hij was ook de enige Nederlandse bokser die ooit Olympisch goud won. Een van de meest kleurrijke Olympische kampioenen aller tijden won zijn gouden plak tijdens de Spelen van 1928 in Amsterdam. In zijn huis, in een sobere Rotterdamse nieuwbouwwijk, mijmert hij nog dagelijks over de successen van toen. God, mijn man. Ik had 3 auto's, overhemden, dassen, schoenen. Waar ik elke uur kon ik een ander pak aan trekken als moest. Een hoop geld verdiend, niks overhouden. Nog geen pepernoot hebben overhouden. Ja, mooi om zijn stem ook te horen. Beb van Klaveren dus. Ik ga over hem praten met sporthistoricus Jurrit van der Voorn. Jurrit, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen hem net. Duidelijk Rotterdammer, hè, zijn accent ook te horen. Wie was Beb van Klaveren? Zoals al gezegd werd in het overzicht, de enige Nederlandse bokser ooit met een gouden Olympische medaille. Een volksheld uit Rotterdam die zo'n beetje in 1926 zijn eerste titel behaalde. En 30 jaar later, dus vandaag in 1956, ophield met zijn carrière. En ook een sportman naar wie opmerkelijk veel straten zijn vernoemd in Nederland. En misschien de grappigste is wel, ik woon er vlakbij, dat is in Amsterdam-Noord, de Beb van Klaverenstraat. Want de bewoners hebben daar heel groot op de straat de naam Dutch Windmill geschreven. Zodat je alleen maar vanaf een vliegtuig kan zien wat daar staat. Dus ik denk dat in vierkante meters het grootste eerbetoon dat Beb van Klaveren heeft gekregen, die Rotterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Ja, dat is, het ligt altijd gevoelig, Amsterdam-Rotterdam. In dit geval wordt er dus een Rotterdammer geëerd. Waarom ging hij eigenlijk boksen? Hij kwam er al redelijk vroeg mee in aanraking. Hij groeide op bij iemand die ook waar werd gebokst. En hij was er gewoon heel erg goed in. En zodoende ging dat steeds sneller en beter. En Rotterdam was in de jaren 20, dat is wel belangrijk om die historische context te weten, een stad waarin het was toegestaan om bokswedstrijden te houden. Want zo vanzelfsprekend was dat niet. Want bijvoorbeeld in Amsterdam en nog in 20 andere Nederlandse plaatsen, daar gold een staand boksverbod. Het was gewoon echt verboden om wedstrijden te organiseren zonder uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester met een hele grote stempel eronder dat het voor die ene keer was toegestaan. Maar Rotterdam, daar was dat verbod niet. En het is echt een van de belangrijkste boksteden. Ja, oké. Dus daar is hij opgegroeid. En later trouwens veel meer boksers natuurlijk. Dan die Spelen van 1928, waar hij dus goud won. Maar daar is, begrijp ik, discussie, hè, of hij dat wel terecht heeft gewonnen, die gouden plak. Nou, die discussie wordt niet in Nederland gevoerd. En ik denk dat hij inmiddels 96 jaar later ook wel een beetje uitgewoed is in Argentinië. Want daar ging het om, dat land. Victor Peralta was zijn tegenstander in de finale 11 augustus 1928. En dat was een speciaal gebouwde bokshal voor het Olympisch Stadion. Dat is daarna weer afgebroken, dus nu zo'n beetje waar die garages staan. En die wedstrijd werd op punten gewonnen door Beb van Klaveren. Maar de jury zou daarbij niet geheel onafhankelijk zijn geweest. Dat was trouwens een terugkerende klacht bij het Olympisch bokstoernooi, waardoor de politie van Amsterdam regelmatig moest ingrijpen bij ordeverstoringen in de bokshal, omdat de supporters van de tegenstander laaiend waren over de uitslag en dan probeerden alsnog met eigen geweld een andere uitslag af te dwingen, waarop de politie ingreep. Dat gebeurde ook na afloop van de wedstrijd van Klaveren-Parelta, waarop de Argentijnse supporters de boksering bestormden uit woede en dat daarna Beb van Klaveren zei van echt de hardste klappen heb ik niet in de finale uitgedeeld, maar na afloop om mijzelf te verdedigen tegen de supporters uit Argentinië. En ja, dat heb je heel vaak met jurysporten, van dat het heel moeilijk is om dan objectief tot een oordeel te komen. En Beb van Klaveren, die is dan misschien aan de goede kant geëindigd met een besluit, maar zijn landgenoot Karel Million werd in de halve finale uitgeschakeld, terwijl zijn tegenstander al als verloren man de ring had verlaten, kreeg hij toch nog op punten de overwinning geboekt, omdat de jury zei, maar we hebben liever niet twee Nederlanders in twee verschillende boksfinales. Zo werd er door de jury geoordeeld. En er zijn geen beelden van of zo, dat we dat nog eens na kunnen kijken of het wel terecht was. Niet van de finale, wel van de halve finale. En dat is dus heel jammer dat we het niet kunnen doen, dat we een soort VAR met een vertraging van bijna 100 jaar erop los kunnen laten. Ja. Maar goed, dan krijg je een bepaalde uitslag. Ik vind, dat hoort ook juist bij dat soort grote evenementen, dat die niet allemaal rimpelloos en soepel worden afgehandeld, maar dat de belangen zo groot zijn dat soms mensen zich er 100 jaar later nog boos over kunnen maken. Ja. Dat maakt een evenement alleen maar leuker en het verschaft voor mij weer wat werk. We hoorden hem dat net vertellen. Hij deed een hele opzomming wat hij eraan over heeft gehouden, uiteindelijk aan die gouden medaille, want het heeft hem geen windeier gelegd. Hij heeft geen geld verdiend nog als bokser op de Olympische Spelen. Simpelweg omdat je in 1928 niet als professional mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Dat is sinds 1984 pas dat betaalde sporters naar de Olympische Spelen mogen. Maar hij is in Amerika geweest. Hij heeft daar heel wat geld verdiend. Hij heeft ook op verschillende andere plekken in de wereld veel geld verdiend, ook maar weer veel uitgegeven. Omdat hij bijvoorbeeld in Amerika trouwde met een Amerikaanse vrouw die erin gespecialiseerd was om zijn geld zo snel mogelijk uit te geven. En die ook een beetje in de hoeken kwam van maffiakringen. Niet omdat Van Klaveren dat graag wilde, maar omdat die bokswereld zich daar een beetje in bewoog in Amerika. Dus er is ook een heel bijzonder bewogen leven in Amerika geweest, waar hij een paar keer is geweest. Waaronder in september 1939, omdat zijn moeder doorhad nadat de Duitse inval was geweest in Polen en dat de Tweede Wereldoorlog was begonnen, nog niet in Nederland. Dat ze zei, Beb, je kunt geen geld meer verdienen in Europa met je sport, dus je kunt beter de boot pakken naar Amerika. En hij is daar, hij dacht voor een paar maanden of een paar jaar zou hij erheen gaan. Maar hij kwam pas in 1947 weer terug. Ja, ja. Met een inmiddels vrouw uit Australië. En had van alles meegemaakt, ook als oorlogspiloot had hij nog meegedaan. Was hij in Indonesië geweest, in Japan. Een onvoorstelbaar verhaal dat veel verder gaat dan alleen maar de boksering. Hij heeft dus ook echt de oorlog van heel nabij meegemaakt in de Pacific. En dus terugkomend in zijn geliefde Rotterdam, dat niet meer Rotterdam was. Want dat is natuurlijk door de oorlog ook helemaal verwoest. In die acht jaar dat hij er niet geweest was, was die stad inderdaad compleet veranderd, verwoest. Een half jaar nadat hij wegging, was het bombardement. En hij had er alleen maar over gehoord, maar had het dus nog niet met eigen ogen gezien. En dat gebeurde pas in 1947 toen hij weer terugkwam. Hij heeft als Rotterdamse bokser geen seconde meegemaakt in zijn eigen stad zelf, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. We hoorden hem net al praten. Ik vind het altijd prachtig om dat soort oude opnamen te horen. Hij stond bekend om zijn mooie uitspraken. Rotterdamse uitspraken misschien wel. Misschien moet je de anekdote vertellen, Jurrit. Ik heb het ook maar gelezen over Prins Hendrik. Prins Hendrik, dat is de man van koningin Wilhelmina. Niet al te goed huwelijk, maar dat is weer een heel ander verhaal. Prins Hendrik, die was zo'n beetje bij de hele Olympische Spelen aanwezig. In ieder geval op de slotdag, op 12 augustus. En op die dag werden alle medailles uitgereikt. Als jij op de eerste dag een medaille had gewonnen, dan moest je daarna nog 2 weken wachten voordat je die medaille op kon halen. Beb van Klaveren had hem gelukkig op 11 augustus gewonnen en op 12 augustus kon hij hem al ophalen. En de gouden medailles werden uitgereikt door de koningin. Maar prins Hendrik was nog even naar hem toegekomen. En toen zag Beb van Klaveren hem aankomen, van begon over zijn hoogheid. En hou op met je zijn hoogheid, zei de prins. Vertel me even een paar smerige moppen, want daar heb ik eigenlijk veel meer behoefte aan. Of die moppen daarna ook verteld zijn, dat weet ik niet. Laat staan welke moppen dat zijn geweest. Maar het is heel goed voor te stellen inderdaad dat prins Hendrik kennende,

Paul Simon, Art Garfunkel en The Boxer. Jurgen van den Berg. Villa. Utrechters worden opgeroepen om een oude onderbroek, misschien een boxer, in de tuin te begraven. Zo kan de kwaliteit van het bodemleven namelijk worden vastgesteld, zeggen de initiatiefnemers. Ja, dat lijkt een 1 april grap, maar niets is minder waar. Zeggen Jeroen Onk van Utrecht Natuurlijk en Siska Veen, onderzoeker bodemecologie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Hartelijk welkom. Dankjewel. De villa, jullie hebben ook allemaal dingen meegenomen, maar ik wil toch even beginnen met het vast te stellen van dat dit geen 1 april grap is. Absoluut geen 1 april grap. Bodemleven is bloedserieus. Zullen we afspreken dat als het wel zo is dat u mijn onderbroek opeet? Afgesproken. Oké. Okay. Ja. Want die week loopt namelijk waarin dit onder de aandacht komt van 26 maart tot 1 april. Ja, dan raken wij hier altijd een beetje zenuwachtig. Want dan denken we, ja, al die flauwekul. En dit lijkt een beetje op flauwekul in eerste instantie. Maar het is het niet. Nee. Vertel. Bodemleven in de stad is ontzettend leuk om te ontdekken. Natuur in de stad is leuk om te ontdekken. En dit is een ludieke manier om te zien hoe wonderlijk dat eigenlijk is, dat bodemleven. Want je stopt er wat in en voor je het weet is het verdwenen. En ja, dat is in de natuur overal. Er ontstaat vanzelf nieuw leven. En je kunt meedoen aan een onderzoek hiermee. Je kunt je waarnemingen melden. En misschien kun je ook wel wat doen om te zorgen dat de bodem die jij gebruikt hebt voor je onderbroek, dat je die wat gezonder maakt. Want vertel even hoe het werkt dan. Nou, je krijgt een pakketje. Daaruit knip je een onderbroek. Die begraaf je. Het hoeft niet echt onderbroek te zijn. Nee, zou ik niet doen. Okay. Je krijgt bij ons een lapje met ongeblekte katoen. En dan weet je zeker dat je geen rommel in de grond stopt. Geen microplastics of viezigheid. Of een vieze onderbroek inderdaad. Het moet wel een beetje lekker zijn voor al die bodem. Ja, oké. Dus die onderbroek is een beetje het lokkertje. Want dat is de gekkigheid ook aan het verhaal. Maar die knip je dus uit een stuk katoen. En wat er zit, ik zie daar wat is het? Een soort finish vlag eigenlijk. Ja, het is een spandoekje met een waslijn. En die prik je er dan boven. Dan vergeet je hem niet. Ja, waar die ligt. En verder informatiefoldertjes. Siska, vertel eens, wat speelt zich dan, want het moet 2 maanden moet je dat dan erin laten zitten. Wat speelt zich daar dan af in die grond? Nou ja, in de bodem worden alle natuurlijke materialen die daarin komen afgebroken door bodemleven. En ze doen dat eigenlijk om zelf energie en voedingsstoffen te krijgen. Die zitten verstopt in die natuurlijke materialen. Nou ja, ook blaadjes, hè, plantenwortels in de herfst, alle blaadjes die vallen worden ook afgebroken. En zij doen dat om zelf eigenlijk te blijven leven. Maar tegelijk maken ze dan ook voedingsstoffen vrij die planten weer kunnen opnemen. En daar leven, ja, al het leven is eigenlijk gebaseerd op dat bodemleven, ja, dat deze stoffen afbreekt. En wat willen jullie hiermee bereiken? Het is hartstikke mooi als mensen een beetje snappen hoe wonderlijk het web van het leven is. En dat het ook gewoon onder je voeten voortdurend gebeurt. Direct naast je voordeur en je eigen omgeving. En dat je daar ook aan kunt bijdragen. En dat bewustzijn is belangrijk uiteindelijk. Voor je houding misschien ten opzichte van andere vraagstukken. Ja, het bewustzijn is superbelangrijk. Omdat we die gezonde bodem echt nodig hebben om te leven. We leven daar letterlijk ook zelf van. Hè, want alle gewassen die we eten komen ook van een bodem af. Ja, en daarnaast willen we als wetenschappers ook heel graag onderzoeken hoe nou die processen werken. En hoe we die eigenlijk kunnen verbeteren en kunnen begrijpen. Ja. Op wat voor plek moet je die onderbroek begraven? Nou, ja, dat is een beetje, als wetenschapper zou ik zeggen, ik ben geïnteresseerd in alle plekken. Dus het leuke is ook om te vergelijken. Dus wat gebeurt er als je het op de een of de andere plek doet? Maar je kan wel al een klein beetje inschatten dat sommige plekken minder goed gaan werken dan andere. Dus als jij een stoeptegel kiest onder een stoeptegel of alleen in kaal zand, ja, daar zit gewoon veel minder leven in. Dan zal er ook minder gebeuren. En als je dan een mooi perkje kiest met veel zwarte grond en lekker veel leven daarin, ja, dan zal het waarschijnlijk veel sneller gaan dan onder zo'n tegel. We hebben het over de stad Utrecht. Niet iedereen heeft een tuin. Kunnen die mensen dan niet meedoen? Plantenbak, geveltuintje, op je kan balkon. Er zit ook heel veel leven in. Ja. Ja. Waar ga je hem zelf begraven eigenlijk? Ik woon op een boot, dus dat wordt onhandig. Ja, er zal toch ergens een wal zijn bij de boot, mag ik hopen. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar het verschil tussen verschillende plekken. Dus ik wil eigenlijk een boomspiegel proberen onder een grasveld en in een moestuintje. Siska, weet jij het al? Ik gok dat de moestuin het beste gaat werken. Maar dat is uiteindelijk denk ik wat heel leuk is, om die plekken te gaan vergelijken en te kijken waar gaat het nou echt goed met het bodemleven. En hoe komt dat dan? En kun je die andere plekken eigenlijk ook zo verbeteren dat het beter wordt? En in het pakketje is ook een instructie, dus hoe je dat allemaal moet doen en wat het beste is en hoe diep misschien wel. En is het dan ook de bedoeling dat mensen terugrapporteren van wat zij uiteindelijk tegenkomen? Ja, heel graag. Ik zou het heel leuk vinden als iedereen met de hashtag bodemonderzoek met je onderbroek op social media zet wat het geworden is. Daar ben ik benieuwd naar. Je kunt op bodemdieren dagen.nl kun je je waarnemingen doorgeven. En dan draag je echt bij aan wetenschappelijk onderzoek, citizen science. En ja, je kunt zelfs meedoen met een workshop op 30 juni en 4 juli... waar Marieke Heitman met jouw bodem en de bodem van de tuin aan de slag gaat om te zien wat er allemaal aan te ontdekken staat is. En wat kun je eigenlijk nog doen om die bodem dan nog gezonder te maken? Ja, een heel belangrijk ding van een gezonde bodem is dat daar veel natuurlijke materialen, organische materialen in gaan. Dus je zou kunnen kiezen voor bijvoorbeeld dierlijke mest in plaats van kunstmest als je mest wil gaan gebruiken voor je tuin. Planten zijn heel belangrijk, dus echt bedekking van de bodem, tegels eruit halen. Zorgen dat, dat het leven daar ook echt kan leven eigenlijk, dat daar ruimte voor is. Ja. Utrecht kan aan de slag. Ja, voor de rest van Nederland geldt eigenlijk dat ze dit ook kunnen doen, natuurlijk, toch? Tuurlijk. Jij noemde net, wereldwijd schijnt dit een ding te zijn. Ja, zagen het in Australië, Oostenrijk, de Verenigd Koninkrijk, overal. Overal onderbroeken. Ja, er zijn allerlei van dit soort projecten over de hele wereld. Noem nog even die site waar mensen hun gegevens, of althans meer informatie kunnen krijgen. Dat is wel handig. De site van utrechtnatuurlijk.nl, op de activiteitenpagina zien we alle activiteiten. Dus over het composteren, over de lezing van Jan Dijksterhuis in de workshops. En de melding, die doe je op bodemdierendagen.nl van de beestjes. En op social media graag met de hashtag bodemonderzoek met je onderbroek. Dank voor de uitleg hier, Siska Veen en Jeroen Onk. Or they will come. Dat is het liedje. We gaan een spelletje spelen. Nieuws. Snipper. Zo heet het spel. En hoe werkt dat ook alweer? Nou, gewoon, dat is een fragment zometeen. Dat is al eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En als u goed hebt geluisterd, dan zitten de antwoorden daar dus in verborgen. U krijgt nu het fragment en dan zometeen de eerste vraag erbij. Dit is voor dit kind een geweldig naar iets. Daar moet je dus als groep een soort vaccinatiegraad. Ja, dat... En dit kan je met een vaccin, met een veilig vaccin, kan je dit voorkomen. Zodat je die jonge babytjes kan beschermen. Ja, een fragment uit Stand.nl, onderdeel van Spraakmakers. Daar ging het vanochtend over dit onderwerp. Het ging over een plan voor een vaccinatieplicht bij de kinderopvang. Van welke politieke partij komt dat wetsvoorstel? Als u dat weet, mag u nu bellen 0800-1101 en geef het goede antwoord, alstublieft. 0800-1101. Ik zeg er nog even bij, mensen die pas hebben gewonnen, eventjes andere mensen ook aan bod laten komen. Want het is een populair spelletje, althans het prijzenpakket is populair. Dus fijn als u ook anderen even nu de kans geeft om dat pakket te winnen. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Jan Tonij. Dag Jan. Dag. Welke partij is dat? VVD. VVD, ja, is goed.

De Franse politie doet op grote schaal invallen in drugsbuurten in Marseille. Er worden verdovende middelen en wapens in beslag genomen. Een onbekend aantal mensen is gearresteerd. De Franse president Macron en drie ministers zijn vandaag zelf aanwezig om die politieactie te volgen. Marseille wordt gezien als narcostad nummer 1 in Frankrijk. Bij afrekeningen in het drugscircuit vielen afgelopen jaar 49 doden en bijna 190 gewonden. In het noorden van Gaza zijn volgens Israël zeker 50 Hamas-strijders gedood op het terrein van het Al-Shifa-ziekenhuis. In de nacht van zondag op maandag viel het Israëlische leger het ziekenhuis binnen en de aanval is nog steeds bezig. Volgens het leger zijn in de omgeving 180 verdachten gearresteerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft gezegd dat alle inwoners van Gaza met een ernstig voedseltekort te maken hebben. 100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. Met de uitspraken hoopt Blinken de druk op Israël op te voeren voor noodhulp aan Gaza. Zijn uitspraken komen na een rapport dat gisteren verscheen. Daarin staat onder meer dat in Noord-Gaza ruim 200.000 mensen drastisch tekort aan eten hebben. Een hongersnood wordt in dat rapport onvermijdelijk genoemd. Tegen de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosiegolf in Vlaardingen is 2,5 jaar cel geëist. Sinds april vorig jaar zijn er diverse ontploffingen geweest bij het huis, bedrijfspanden en de auto van een loodgieter in Vlaardingen. Intermittent fasting, de populaire manier om af te vallen, is gevaarlijk voor de gezondheid. Dat zegt de Amerikaanse Hartstichting na onderzoek. Mensen die op die manier vasten kunnen sneller overlijden aan hart- en vaatziekten. Oud-directeur Paul van der Kraan van Vitesse wordt adviseur. De Arnhemse club zit in grote financiële problemen, terwijl ook degradatie dreigt. Van der Kraan is ook adviseur van FC Twente. Fibromyalgie, een aandoening waarbij mensen chronische pijn hebben over het hele lichaam, moet worden erkend als chronische ziekte. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Er waren duizenden handtekeningen ingezameld en overhandigd aan de Tweede Kamer om die ziekte officieel erkend te krijgen. Want dat is het nog niet, zegt gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Ze noemen het een gezondheidsprobleem. Kijk, als je iets een ziekte noemt, fysiek een ziekte, dan moet er een soort biomedische reden voor zijn, of een aanwijzing. Bijvoorbeeld, als je ziekte van Pfeiffer hebt, heb je een bloedtest en dan kan je het gewoon zien in je bloed. Maar dat is hier niet. Dus dan kan je nog niet vaststellen, oké, dit is echt fysiek. Maar dat betekent niet dat je dat niet bent. Hè? Alleen er is nog geen bewijs voor. Ze hebben nog geen manier om dat te vinden. Dus dat noemen ze een gezondheidsprobleem. Maar dat betekent niet dat je daardoor niet ziek bent of dat het minder erg is dan een formele ziekte. Hè? Dus gezondheidsprobleem is niet minder erg dan een ziekte. Dat benadrukt de Gezondheidsraad. Maar je kan het formeel nog geen ziekte noemen. Fibromyalgie is reuma in de weken delen van het lichaam. Patiënten hebben continu pijn in hun spieren, pezen en banden. En het is niet duidelijk wat die klachten veroorzaken. In Nederland lijden naar schatting zo'n 340.000 mensen aan fibromyalgie. Een uitspraak van de rechtbank in Roermond zorgt voor nieuwe onduidelijkheid over zogenoemde derde landers. Dat zijn niet-Oekraïners die tijdelijk in dat land woonden toen Rusland binnenviel. Sommigen vluchten naar Nederland. Drie van hen mogen van de rechtbank toch voorlopig blijven. De Raad van State oordeelde begin vorig jaar dat de derde landers asiel moesten aanvragen of anders vertrekken. Dat besluit moest er juist voor zorgen dat rechtbanken geen tegenstrijdige uitspraken meer deden. Het is onduidelijk hoeveel derde landers zich op dit moment nog in Nederland bevinden. En het weer bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 12 graden op de Wadden tot 17 in het zuidoosten. Morgen eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Op de A10, de ring van Amsterdam, is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Nieuwemeer richting Den Haag. Vanaf Amsterdam de Baarsjes is de vertraging 10 minuten. En verder ook 10 minuten oponthoud op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. Daar staat een file van 2 kilometer. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Wolpianos.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen twee Drentse jochies onder elkaar. Daniel Loos is namelijk de gast in de villa. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper. U hoort weer een fragment vanochtend vroeg al te horen in het NOS Radio 1-journaal. En daar krijgt u zo direct de vraag bij. Ja, het is eigenlijk een boek in de vorm van een heel lang interview. Nou geeft hij natuurlijk heel veel interviews. Dit is een die continu te horen is op tv en radio en in kranten en ga zo maar door. Maar nu vertelt hij hele belangrijke momenten van zijn leven precies in de volgorde en op de manier hoe hij dat wil laten gebeuren. De stem van correspondent Andrea Vrede in het NOS Radio 1-journaal vanochtend. De vraag is simpel, over wie gaat die autobiografie waarover zij sprak? Als u het weet, mag u reageren via de mail villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we ook even terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Een maand lang schreef Daniel Lohuis iedere dag een liedje. Uiteindelijk koos hij daar 14 liedjes uit voor zijn nieuw album Nou, dat net uit is. Daniel, mooi. Mooi, Bert. De 23ste alweer, hè? Ja, volgens mij ja, 23, ja. Tjonge man. En elke dag een liedje schrijven, leg je jezelf dan ook niet heel veel druk op? Nee, dat is geen druk, nee. Dat is, voor mij is dat juist... druk van de ketel, ja, nee. Het is geen druk. Ik schrijf altijd wel liedjes, hoor. Maar ja, nou, soms dan zit ik eens... dan kom je eens in zo'n periode terecht... dat de zinloosheid van het bestaan wel een beetje overdreven lijkt te worden. En dan ga ik maar weer eens elke dag een liedje schrijven. Ja. En dat scheelt dan weer een boel. Maar het is dus meer een uitlaatklep ook dan voor jou... om gewoon de gitaar te pakken en een liedje te schrijven? Ja, het is, nou ja, uitlaatklep. Het is, ja, er komt van alles los. Wat soms ook wat dingen die je eigenlijk net even wat goed, te goed verstopt had, komt eruit. En nou ja, ik zit dan hier thuis achter de vleugel dingen te bedenken. En opeens is er iets. En kijk, het is een liedje schrijven. Het is ook wel een stukje ambacht. Maar het is ook... je krijgt even de kans om... dat luik gaat even open. En je krijgt even de kans om heel duidelijk iets voor je te horen, zeg ik dan. Maar. En dan is het gewoon een kwestie van even erbij zijn. En dan meteen schrijf ik de tekst er ook bij. En dat is niet zo lang. Dat duurt niet zo lang. Dat is hoogstens een uurtje. Hoe gaat dat proces dan? Ik was vaker natuurlijk mensen gesproken die liedjes schrijven. Sommigen hebben dan een boekje bij zich. Die schrijven een gedachte op als ze toevallig net op het strand lopen of zoiets. En dat wordt dan later een liedje. Of heb jij ook zo'n boekje? Of komt het echt spontaan allemaal ergens vandaan? Ja, dan kijk je. In het Engels heet dat zo mooi, mental notes, die maak ik natuurlijk altijd wel. En er staat ook ergens wel eens een zinnetje op een papiertje. Maar... En er komen ook wel eens dingen heel ver weg. Dit keer was het heel duidelijk. Ik had als kind al een keer een liedje bedacht, maar toen kon ik nog geen liedje schrijven. Maar had ik wel een refreintje bedacht. Een pater bij ons in de kerk die vertelde me ooit een keer over wat Augustinus gezegd had van zingen is twee keer bidden. En daar heb ik toen al een liedje van willen maken. En al die jaren nooit meer aan gedacht. En zo opeens begin oktober, zaterdags, toen gebeurden er allemaal erge dingen in de wereld. En toen opeens dacht ik, ik had de behoefte om te gaan bidden. Maar ik denk, ik ben het bidden verleerd. En toen dacht ik, oké, zingen is twee keer. En toen heb ik dat liedje dan zeg maar afgemaakt. Ik wist nog een beetje hoe ik dat toen verzonnen had. Maar, dus het komt ook wel eens van heel lang geleden een idee. Dus je verbaast je verbaast jezelf ook wel eens? Oh, regelmatig, ja. Dan denk ik, jeetje, waar komt dat nou vandaan? En dan een week later denk ik pas, wacht even. Ja, grappig. Nou, heet het nieuwe album. Iets minder dan een minuut een kleine compilatie gemaakt van een paar liedjes daarop. De dag dat het mooi weer werd, toen keek ik naar de lucht. De jongen ontlachte en ik lachte terug. Zal het ooit een mal verknooien? Je kunt niet altijd zes gooien. Het is ook gelijk een beetje gospelachtig deze, die laatste. Die laatste, ja. Dat is, dat zit wel met een behoorlijke voet in de kerk, ja. Zee, en dan heb je dus veel meer liedjes dan er eigenlijk op die plaat kunnen. Hoe kies je dan uiteindelijk wat erop komt? Ja, dat is ook weer... Dat is haast weer een compositie op zich. Ik had er dus een stuk of 30 en uiteindelijk ga ik dan naar de studio om het op te nemen. Nou, dan valt er al wat af. Dat je denkt van, daar heb ik geen zin aan die. En uiteindelijk heb je het nog steeds te veel. En in dit geval heb ik voor het eerst weer eens gedacht... Nou, nee, eigenlijk niet voor het eerst weer eens. Ik heb voor het eerst gedacht, ik maak een LP. Dus ik heb er eigenlijk altijd cd's gemaakt. En dan kun je er wel 20 nummers op zetten. Oh ja, een vinyls LP bedoel je? Dus met een A- en een B-kant? Ja, een A- en een B-kant. En dat weer als compositie op zich zien... En dan wordt er al wel veel duidelijk van, dan kan ik dan mooi die doen. En de laatste nummer van kant A, dan wordt dan die. En dan zo, en dan pas later als die klaar is, dan denk je, dat is toch ook wel mooi. Dan zitten er ook weer dingen in wat je niet verzonnen hebt, wat opeens een mooi combi blijkt. Ja. Jij hebt een tijdje eventjes het wat minder gehad. Heeft dat ook geïnspireerd tot deze plaat eigenlijk? Ja, jawel. Burn-out heette dat officieel, geloof ik. Dat moet dan maar een naam hebben. Ja, mijn moeder was overleden en ik was sowieso overal helemaal klaar mee. Ik dacht, ik laat me zitten, weet je wel. En toen ben ik vorig jaar weer gaan toeren. En toen dacht ik, dat vond ik er zo te gek aan. En dit en platen maken en zo. Dus ja, daar weer uitkomend... dat speelt wel mee, ja, zeker. Maar ik hoor ook wel weer een lekkere... Het is ook wel weer vrolijke dingetjes Zeker. Ja, maar ik ben ook alweer jaren verder. De tijd gaat zo snel. Ja. Het was een periode, en dat is al een paar jaar geleden. Kijk, vrolijke dingen komen soms ook uit een hele zware bui natuurlijk. Hè? Dat ik mezelf probeer op te vrolijken. En gewoon iets wil schrijven waar ik zelf verlichting door ervaar, zeg maar. Ja. Dus ja, zo gebeurt het ook veel. Daniel, wat me opvalt, hè, als je interviews met jonge artiesten leest... Dus mensen die nu ook een beetje bezig zijn, of al een tijdje ook bezig zijn... Douwe Bob bijvoorbeeld, ook net weer een nieuwe plaat uit... Stephanie Struik uit Limburg, Vrouwtje. Daar heb je ook mee samengewerkt. En ze noemen jou allemaal als een enorme inspirator. Wat kun jij die mensen, wat voeg jij toe eigenlijk aan die lui? Ja, dat moet je misschien ook hun vragen, maar het is, ik vind het in ieder geval helemaal te gek. Ik heb met Douwe inderdaad ook een hele mooie plaat gemaakt. Met Steven hier alweer een hele mooie plaat. En ik weet het niet, ik vind het ook mooi om met mensen te werken die wat jonger zijn. Omdat Dat weet ik niet, omdat ik vind het gewoon mooi om te inspireren. En dan zit ik in de studio ook mensen te inspireren om hun beste ding te doen. En waarom zij bij mij komen, ja, dat weet ik dan niet precies. Maar dat is een gevoel ding of iets van. Het is niet een trucje of zo waar je op kan drukken en dan is het er of zo. Nee. Het is, als ik wat produceer, dat zeg ik ook altijd wel. Dat er zit zo'n mengpaneel in de studio en gigantisch veel knopjes op. Maar die paar knopjes die het mooist maken, die zitten er niet op. Dat is intermenselijk contact en ook gewoon het gevoel waar muzikanten het zo vaak over hebben en nooit precies weten wat het nou is. Maar dat is een ongrijpbare wereld in die misschien af en toe zelfs wel grenst aan spiritueel vlak, zeg maar. Nou, mooi man. Gefeliciteerd met een nieuwe plaat. Nou, je bent ook nog aan tour, hè? Dus mensen kunnen je nog zien. Hou de agenda in de buurt, zou ik zeggen. In de gaten. Ik ben eigenlijk net 2-3 weken begonnen en ik ga nog door tot half juni. En ik kom ook wel in het westen. En nou ja, kijk maar. Ja, doen we. Leuk. En dit is een liedje wat een beetje vooruitgeschoven is nu van die nieuwe plaat. De Emmenaar en de Olifant. Waar gaat het over? Behalve over de Emmenaar en de Olifant. Ja, het gaat eigenlijk over. Ja, dat was zo'n verhaal wat ik ooit een keer hoorde vroeger. Dat ze Emmenaar altijd bij die olifant zat. En het was een hele aparte kerel, maar. Ja, en maakt het allemaal niet uit. Iedereen is apart, weet je wel. Je gaat niet. Iedereen heeft wel wat. En laat die man gewoon lekker naar die olifant kijken, weet je wel. En op een gegeven moment was die olifant dood en die man was ook dood. En ik dacht al, ja, wat is er dan gebeurd? Iemand zei, hij zit in Afrika. En een ander zei, ja, of hij zit misschien wel in de hemel bij die olifant. Er kan wel, ik weet niet wat gebeurd zijn. Maar ja, doe maar. Ja. Die kan natuurlijk wat schelden. En zo komt er zo'n liedje op zo'n plaat. We gaan naar luisteren. Daniel, dankjewel. Succes met alles wat je doet. Ja, hetzelfde. Hoi. Graag gedaan. In het Noorderdierenpark kwam Horst elke dag een man bij de olifanten kieken met wat pinda's in de hand. De verzorgers zitten. Hij lijkt wel verliefd op dat ene grote beest, zoals hij door te loeren zat. Maar wat kon hem dat schelen? Het huren van de straat. Hij hulp aan zijn olifant en de ging vliegen kort. Deze alle Emmenaar brug in woord met de mensen, alleen met die grote olifant. Zelfs niet met het echtpaar Rensen. Wat kon hem dat speel? Nooit meer zien. Iemand zei, hij zit in Afrika of in de hemel bij zijn olifant misschien. Daniel Looijs van zijn nieuwe album. Dat heet dus Nou, de Emmenaar en de Olifant. Nieuws. Snipper. Nieuwsnippers spelen met Casper Vaassen uit Vlaardingen. Casper, goedemiddag. Goedemiddag. Vaste luisteraar van NPO Radio 1? Inderdaad, ja. 'S Morgens vroeg, 's avonds laat? Ja. Bij het oog gaat hij uit en dan 's morgens staat hij weer aan? Ja. Ja. Oh, je, nou, het is niet erg hoor, we vinden het niet erg. Nee hoor. Nee. Oké, okay. Ik hoor een beetje zo van ja, schiet dan maar op, want ik wil die prijzen winnen. Ja, dat is altijd leuk. Ja, ja, okay. Zeker wel. Ja, we gaan het proberen, Casper, of dat gaat lukken. De beginvraag was natuurlijk, gaan we het fragment nog een keer laten? Oh, we laten het fragment nog een keer horen, begrijp ik. Ja, het is, weet je, het is eigenlijk een boek in de vorm van een heel lang interview. Nou geeft hij natuurlijk heel veel interviews. Dit is een die continu te horen is op tv en radio en in kranten en ga zo maar door. Maar nu vertelt hij hele belangrijke momenten van zijn leven precies in de volgorde en op de manier hoe hij dat wil laten gebeuren. Radio 1 Journaal vanochtend, daar was dit te horen. Vraag is simpel, over wie gaat het hier? Of wie gaat die autobiografie? Over de paus. Ja, weet je zijn naam ook nog, toevallig? Giorgio Mario Bergoglio. Ja, dat is zijn echte naam. Maar hij heet als paus, heet hij? Paus Franciscus. Franciscus, ja, helemaal goed. Life, My Story, Through History. Dat is de titel van de autobiografie. Ja. Max Kaartspel is binnen. Dan gaan we voor de sokken. Franciscus is pas paus sinds 2013. Volgde de Duitse Jozef Ratzinger op, die iets meer dan een jaar geleden overleed. Wat is de pauselijke naam van deze Jozef Ratzinger? Hoe heette die als paus? Even kijken hoor. Nou, volgens mij was dat paus Franciscus. Nou, nee, dat is die van nu. Nee. Hadden we net vastgesteld. Ja. Dat is die de autobiografie. Maar wie ging hem voor? Wie was voor paus Franciscus de paus? Benedictus de 16e. Ja, ja. Je mag er eentje naast zitten wat mij betreft. Ja. Maar het is de 16e inderdaad. Ja. Nee, oké. Okay, maar ik dacht al, hij had niet helemaal de vraag door. Maar dat komt waarschijnlijk ook door mijn krakkemikkige manier van quizmaster spelen. Tot nu toe gaat het allemaal hartstikke goed. De beide prijzen zijn binnen. Dan gaan we voor het Villa VDB Keukenschort. Voor paus Franciscus komen er weer drukke tijden aan. Pasen staat natuurlijk voor de deur. Welke traditionele zegen spreekt de paus tijdens Pasen uit vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome? Oh, het, even kijken hoor. Ja, hij weet het wel. Nee, dat was, ja, hij weet het. Ik voel het. Het? Ja. Adodeum. Hij weet het. Nee hoor, maar iets van. Ja, de zegen. Ja. Ja, de zegen. Ja. Ja. Ja, ik kijk even naar de jury. De jury schudt. Ja, het is niet helemaal goed, maar ook wel weer wel eigenlijk. Urbi et Orbi was het antwoord. Ja, Urbi et Orbi. Ja, zie. Ja, dat had jij even moeten zeggen. Nou, we maken hier een beslismoment van. Hoe dan ook. Ik wens je een prettige dinsdag. We gaan een mooi prijzenpakket voor je maken. En dat komt naar je toe in Vlaardingen. Dank voor het meespelen en blijf luisteren naar NPO Radio 1. Doen we zeker. Dank je wel. Oké, okay, goed zo. Goedemiddag. Ja. No. Jaren van Coldplay. Yellow was dat. Zometeen geld of je leven met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, online winkelen doe jij natuurlijk ook, neem ik aan. Ja, af en toe. Super populair. En steeds meer Nederlanders bestellen ook bij Chinese webshops, blijkt vandaag uit nieuwe cijfers. Ja, en die Chinese webshops die gebruiken vernuftige trucjes. Ik hoor nu ook een piepje binnenkomen bij mij op mijn computer. Om jou als klant tot klant te maken. Hoe doen ze dat en zitten daar risico's aan? Dat zometeen. Het komend half uur hier op deze zender. Dus dat verhaal. Morgen is er weer een villa. Gaat het over de scherven op het Zeeuwse strand. Voor het project Beach Archeologie wordt gezocht naar de resten van een Romeinse haven. Ik praat ook met de oprichters van het Rouwcafé, gericht op 20ers en 30ers die een dierbare zijn verloren. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 1982. Koos Waslander scoorde toen het snelste doelpunt in de Eredivisie. Na 8 seconden lag hij al in het netje. En pas 40 jaar later werd dat record geëvenaard. Morgen praat ik dus met Koos Waslander. Dat morgen. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Samen Max. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl.